Dominum, quae ambulante in viseius. Labores manum tuarum ando cabis, beatus esse benetivi erit, hoc sor tua sicut vitis fructifera, in laterigum domus tue. Beate omnes quae tement Dominum, quae ambulante in viseius. Ili tui sicut novele olivarum, in circuito mense tue, ecce sic benedicetur homo, quae timet Dominum. Beate omnes quae tement Dominum, quae ambulante in viseius. Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videam bona Jerusalem omnibus vitae tuae, et videam filio filiorum tuarum, pax super Israel.